केबे के उठी मन चोरी हेला भाविबा आगरु किछि है प्रेम हे गला किसी कथा हो हुए इशारा रे आउ किसी जाना पड़े हे गला परे साथीरे साथी एमिति हेला जदि हेला एमिति हेबार थिला दिने आजि हे गला मने नहीं तिथि बार दिन अबाराती धीरे धीरे हे गल तमे मोर साथी नदी को नील सागर मिसी बार थिला जहां तो हवार थिला काली आज हे गला आ जाने ना केबे के उठी मन चोरी हेला भाविबार किछि है प्रेम हे गला।